سورة يونس درس نمبر يولسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومنهم بعض دينا من أغسوك دي یؤمن به چی ایمان راوڑی پدے قرآن ماندے. ومنهم من لا یؤمن به او باز دی دینا آغا سوک دی چی ایمان راوڑی پدے قرآن ماندے. وربکا وربستا چی دے اعلمو فودے بالمفسدین پا پسادیانو ماندے. مخی اثبات تا قرآن او ترغیب قرآن تا او زجر انکار کوونکو ته ذکر شو چې دا قرآن داسې کتاب نه دی چې د دا د ځان نه جوړ کړی شي. تاسو ګورئ نه په ده کې چې کوم تفصیل پروت دی، په ده کې چې کوم علوم پراته دي، په ده کې چې کومې خوشخبری دي، او په دې کې چې کوم زجر او وعید دی، د هغې ټولو خبرو راتلل د هغې رب د طرف نه دي چې د تمام مخلوقات رب دی. نو دغه رنګې د مخلوقات لپاره الله تبارک وتعالی انتظام د کتاب په ذریعه سره، د قرآن په ذریعه سره وکړو. نو دی وایي چې دا د ځان نه جوړ شوی دی، نو زه داسې وکوي چې یو صورت خود دې په شان پیش کوي او قرآن ته نسبت ته دروغ وکړو او د قرآن نه ناخبره دي، احاطه پې د علم نه ده کړی او نسبت ته دروغ ته کوي. یو خبرې باندې ته پوه نه یې، تا ته پته نه یې، ته د هغې متعلق څنګه دروغ او د رښتیا او نسبت هغې ته کوي. نو دا نننی انکار نه دی د خلکو، بلکې د دې نه مخکې هم همیشه د پاره خلکو انکار کړی دی د الله د دین، د الله د کتاب، د الله د پیغمبرانو د دعوت نه. نو دا څه نوې خبره نه ده، خو الله تبارک وتعالی بیا وګوره چې هغه خلک چې هغې انکار کړی و د هغې انجام وګوره. نو دغه رنګې چې څوک انکار کوي نو د خپل انجام نه دی ویریږي. نو په دې آیاتی کریمه کې اوس ذکر کوي چې بعضې به د دې قرآن منونکي جوړ شي او بعضې به چې کوم دی د دې نه انکار وکړي. نو الله تبارک وتعالی ته د هر چا استعداد معلوم دی او د چا استعداد د الله تبارک وتعالی نه فټ نه دی. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی هغه پسادیان چې نسبت دې ته د دروغو کوي او د منلو نه انکار کوي د الله نه فټ نه دي. نو فرمایي ومنهم من یؤمن به، بعض د دینا هغه څوک دي چې ایمان راوړي په دې قرآن باندې. ومنهم من لا یؤمن به او بعض د دینا هغه څوک دي چې ایمان راوړي په دې قرآن سره. وربک او رب ستا چې دی اعلم بالمفسدین، پوه دی په فسادیانو باندې. فسادی چاته وایي؟ څوک چې د الله تبارک وتعالی د کتاب نه، د وحی نه، د الله تبارک وتعالی د پیغمبر د دعوت نه انکار کوي چې دا غړم به دعوت خلکو ته د الله تبارک وتعالى د کتاب رسولو. نو نن په دنیا کې قتل پکار دی چې د دې کتاب سمره تابعداری کول پکار دی، او کم خلک چې د دې قرآن د احکامونه او د قرآن د تعلیماتونه، د قرآن د ارشاداتونه، د قرآن کریم د حقانیت نه انکار کوي هغه ته پسادی وي. نو ار سړی له پخپل غریبان کې قتل پکار دی چې آیا موږ سوره پوری د الله تبارک وتعالى د کتاب خدمت کو، او سوره سمرا پوری موږ د دې د الله تبارک وتعالى د دین د خورولو د پاره د دې قران تابعداری کو او د دې قران کوشش کو. و ان کذبوکا، بس کچری دروغجن کی او کچری دروغجن کی تعالرا. فکلی عملی، نو ورتا مال رزما د عمل بدله ده. ولکم عملکم، او تاسو لر ستاسو عمل، یعنی تاسو لر ستاسو دا عمل بدل دا. انتم بریئون مما اعملو، تاسو بیزار ای دا غسنا چې زکم عمل کوم. وانا بریئون مما تعملون، او زه بیزار ایم دا غسنا چې تاسو کوم عمل کوئ. چې مسله ورته ثابته شوه او بیا هم انکار کوي، وإن كذبوك، کچری دروغجن کوي تعالی را ای پیغمبر، نو چې مسله ورته ثابته شوه او بیا هم انکار کوي او دارنګ د دروغو نسبت تا ته کوي، او ستا باندې د دې د پاره نازل شوی وحی د تمام دنیا د پاره اغه ته نسبت ته دروغ کوي، نو ورته وایا چې ما خپل پر زده کړم چې په مسله می پوه کړی، او بیا هم چې انکار کوي نو زمنګ او ستاسو لار جدا جدا ده. دی وی لار بنو جدا کوي، لار قران جدا کړی دا. سوال نه پیدا کیږي چې ته په ټول چې کم دی په یو یو تل اتا یو طرف ته به اچای، نه یو طرف ته بل طرف ته به خلک اچای تلی با چې پته ولګي چې آیا د حق ملګرت یا کوونکي څوک دي، او دا رنګي د باطل او د دروغو ملګرتیا کوونکي څوک دي. نو زمونږ استاسو لار جدا جدا ده، چې ته ورته د قرآن د الف لام میم او الحمد نه هغه واخلي او تر د ون ناسه پورې ورته ختم کړي، او بیا هم دی د شرک په هغه ځایونو کې، او دارنګي د کفر او د عصیان په هغه ځایونو کې هغوی سره ملګرتیا کوي، د هغوی سره سات ورکوي، د هغوی سره په ناسته پاسته کوي چې هلته شرکیات او بدعت خوریږي. نو بیا خو نه شوه، ځکه قرآن کریم داسې کتاب دی چې دی هغه دعوت ورکوي چې الله تبارک و تعالی د څه مقصد دپاره دی را لېږلی دی، چې هغه د الله والا خلق جوړول دي. نو چې د الله والا تا سره نه جوړیږي، نو ته د غیر الله والا هغوی سره څنګه ملګرتیا کوې؟ دلته لږ سوچ پکار دی، چې تا سره د الله دپاره یو سړی ملګری کیږي نه، نو مونږ به ورته هغه خپله ملګرتیا د الله تعالی فریږدو، او د غیر الله هغوی سره به ملګری کیږو چې غیر الله را مدد کوي او شرکیات او بدعات کوي، تا سره حق طرف ته نه راځي. نو د دې وجنه هر یو ته به د خپل عمل بدله میلاویږي، ما ته به د خپل عمل بدله میلاویږي. نبی علیه السلام ورته وایي، او دا رنګ در قیامت پورې د هر حق پرست طرف نه چې ما ته به د خپل عمل بدله میلاویږي، او تاسو ته به د خپل عمل بدله میلاویږي. نو اوس په موږ باندې څه ملامتیا نشته، نو زه بیزاره یم د هغه څنه چې تاسو کوم عمل کوئ. هر یو له الله تبارک وتعالی خپله جزا او سزا ورکوي، او دا تاسو چې کوم عمل کوئ دا د الله تبارک وتعالی د وحی مطابق نه دی. کله چې د الله د وحی مطابق یو کار نه وي، دا هغې نه به ګوره بیزاري کوئ، د هغې خلکو سره ناسته به نه کوئ، او د هغې خلکو سره دا به نه وایي چې یاره پنځلس او شل کاله د علمونه کړي دي، او دا خو ډېر غټ علم دی، دا ته کمې خبرې کوې. نه، کچری غټ علم دی او د قرآن او د سنت تابعداري، او بالکل دا غ علمیت مبارک شي، او کچری د قرآن او د سنت تابعدار نی، دا غ علم سړی د انسان د پاره سبب د دلالت او د گمراهی ګرځي، او نور خلکو د پاره هم ګرځي، ځان د پاره خو ګرځول دی، خو نور خلک چې د سره ملګرتیا کوي هغه خلک هم د ځان سره ملګری کوي. نو ته به بیزاری اختیار ہے، وانا بری ام مما تعملون، او زه بیزاره یم دا هغه څنه چې تاسو کوم عمل کوئ. ومنهم من یستمعون الیک، او بعضې د دین هغه څوک دي چې غوږ ږدي تا ته. اف انت تسمع الصم، ای ته اورول کولی شي کوڼ ته. ولو کانوا لا یعقلون، اگر کوي دي چې نه پوهیږي. قرآن خو اوري خو ځان پې نه پوه کوي. انو چې کله قرآن اوري او ځان پې نه پوه کوي، نو اے پیغمبره ته داسې کوڼ ته چې کم دی قرآن زده کولی شي، او دې ته حق مسله زده کولی شي؟ نه، قرآن خو الله هغې چې انسان د زړه په غوږو ورته غوږ کیږدي او وایوري او د اورېدو نه پس علم کې د راتلو نه پس الله دې مونږه تاسو ټولو له عمل کولو توفیق نصیب کې پیو مها او عمل پیو کې نو بیا د چې کم دینو قرآن زده هم کو او دارنګي عمل پیو مو کو او ور سره چې الله ولله دومره پوه ورکړه چې بلته رسول هم شي چې بلته رسول هم شروع شي نو آیا دی په هغه حساب باندې دا قرآن ناوري نو چې کله په هغه طریقه باندې دا قرآن ناوري نو دی ته آیا ته د قرآن هغه مغز چې د قرآن کم تعلیمات دي د قرآن هغه کم مقصد دی هغه ته په کونتا دا هغه په غوږونو کې دننه کولی شي ومنهم من ينظر اليك او بعض د دین هغه څوک دي چې ګوري تاته افأنت تهدي العمیا آیا تلار خودل شړون تا ولو كانوا لا يبصرون اگر کدی نوینی دلتا دا خبره کوي چې تا ته خو مخامخ په نیغ نیغ ګوري خو هغه انسان چې صرف د نظر په سترګو باندې د سترګو د مخ په سترګو باندې تا ته ګوري او د زړه سترګې د قرآن سره نی نو دا ړوند دی د قرآن کریم نه نو آیا ته داسې ړوند ته ته د الله تبارک و تعالی کتاب چې ظاهري طور خو دی تا ته ګوري خو باطنی طور دی د قرآن سره څه قسم له تعلق نه ساتي او نه د قرآن د زده کړې دپاره د زړه معنی د اورېدو کوشش کوي نو د دې وجې نه اگر که مخامخ نظر یې کار کوي خو د زړه نظر یې چې کم دی هغه د قرآن نه ناخبره دی ان الله لا یظلم الناس یقینا الله تعالی ظلم نه کوي په خلکو باندې شیئا د ایش سیز ولكن الناس لیکن خلق چه دی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي دي چا کې چې په اورېدو د قرآن اثر نه راځي نو دا د دوی خپل نقصان دی او خپل ځان سره زیاتې کول دي ورنه پیغمبر او کتاب ورته راغلل او الله تبارک وتعالی د کتاب او د قرآن د راتلو سره او د پیغمبر د بیانولو سره دی لا طاقت تا اورېدلو طاقت لیدلو طاقت د سوچ کولو او دارنګي الله تبارک وتعالی ول طاقت عقل او د پوی ور کړو خو چې کله دغه خواص دی بیکاره کړو نو دا خدا سیده چې د ځان سره د ظلم وکړو ظلم خو به علوي چې الله تبارک وتعالی ول د نظر د پارسترګي نه ور کړی ظلم خو به علو چې الله ول د سوچ ته پار زړاو غوګونه نه او زړاو دماغ نه ور کړی او ظلم خو بالو چې الله ول د اورېدو د پار غوګونه نه ور کړی او ظلم خو بالو چې چا ورته بیان کوونکی ورته نه را لېګلې دا ټول اسباب الله تبارک وتعالى برابر کړی دي اوس د انسان په خپل ځان سره زیاتې کوي چې د الله په کتاب باندې ځان نه پوه کوي نو دا د خپل کمې دی الله تعالی په چا باندې ظلم او زیاتې نه کوي ويوم يحشرهم باغر واس چې راپورته بکړي دي لرا کالم يلبثو نو گویا تبو وای چې درنګې نه دي تیر کړي الا ساعتم من النهار مگر یو ساعت دروازینا یو گھنٹہ دروازینا یتعارفون بینهم پی جنبا یو بل پخپل منز دی کے قد خسر الذین تحقیق تاوانیان شواغ کسان کذبو بلقاء اللہ چی دروغی ہوئے پا ملاقات اللہ تعالی باندے وما کانو محتدین اونو دی سملار مندن کی پا دے کی تخویب اخروی او اثبات ته قیامت بیانې الله تبارک وتعالى وی سبه یا حالت چې کله زدی را جمع کم او د محشر هغه المناکا او دردناکا او تخویفناکا د یری هغه روزوی نو د زندګۍ د دنیا هغه عیش او آرام چې په دنیا کې چا ار سمره خسته ژوند تیر کړي چې یو رز چرتا په سر دې سر دردې هم چرتا نی راغلي یو معمولی غونې تکلیف ورته هم نه رسیدلی چې څومره ژوند د په دنیا کې تیر کړي د عیش او د عشرت او د خوشحالو دا ژوند دا به د پشان دی یو ګنټې شي نن مونږه په دې دنیا باندې سمره په دوکه کې پراتی وو چې یاره زما سلیریش ګنټه ژوند، زما میاش، زما کال، زما ژوند، زما بچی، زما کور ټول په عیش او عشرت کې ما ژوند تیر کړی، خو چې کله د قیامت هغه المناک او دردناک رز راشي دی به وایي کاش چې ما د دې وخت دپاره څه کړی وای ځان دپاره. زه خو دوکه کې پرېوتې وم، اخو یو ګنټه وه د دنیا کا الم یلبسو الا ساعتا من النهار، دی به وایي چې ما خو نه دی تیر کړی درنګ مگر یو ګنټه د ورځې. یتعارفون بینهم، پیژني به یو بل په خپل منځ د دی کې، الته بیا یو بل هر سړی به پیژني د خپل وخت چې چا سره دې درنګ تیر کړي، چا سره دې ژوند تیر کړي. او په دې خلکو کې الله تبارک وتعالی هغه خلق چې د الله انعامات یې پی، د الله د نعمتونو د لاندې، هلته به د انسان څومره افسوزي، کاش چې ما د دې ملګرتیا کړې، کاش چې ما د قرآن خبره اورېدلې وي، کاش چې ما د نبی علیه السلام تابعداري کړې وي، نو بیا به یو بل پیژني هلته. او چې چاله الله تبارک وتعالی انعامات ورکړي او په انعامونو کې او په خوشحالو کې، هغې ته به څومره دغه انسان چې په دنیا کې د ده دوست او نږدې و، های که موږ د ده په شان عمل کړی وی نن به ولې موږ په دې تکلیف کې وو؟ او هغه تکلیف د یو ورځې تکلیف نه دی، د یو ګنټې نه دی، د یو میاشتې نه دی، د یو کال نه دی، بلکې او نه دی سو خلاصولی شي هلته بغیر د الله تبارک وتعالی د اجازت نه بغیر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، تاکید توانیان شو کسان چې دروغی ویلو په ملاقات دې الله تعالی باندې. وما كانوا مهتدين ونودي په سملار روان، توانی چاته وي هغه چاته وي چې د الله تبارک وتعالی د ملاقات امید نساتی او دروغ نسبت ورته کوي. دا سړی چې کم دی توانی شو، او دا رنگی دا ولی چې په دنیا کې په هغه لار باندې دی نو چلیدلې، کومه لار چې الله تبارک وتعالی د هدایت دپاره رالیږلې وه، د خیر دپاره رالیږلې وه. وإما نرینک، او یا خو به وښیو موږ تا ته پیغمبره، بعد الذی، بعضې هغه خبرې، نعدهم، چې یرو موږ دی لره یا وعدې کوو موږ د دی سره، او نتوفینک، او یا به موږ بوزو تا لره، وفات پکو تا لره، فإلینا مرجعهم، نو موږ ته د واپسی دی. ثم الله بي الله تعالى چه ده شهيد على ما يفعلون، پوه ده گواه ده پا آغا سمانه چه ده ای کئی. نبی علیه السلام چه کل ده قرآن ذکر شو، او دارنگی ده قرآن ده ذکر سر ده ده خبر ذکر شو چه یرا ده قرآن تا ده دروغ و نسبت کئی، او دارنگی ده ده قرآن حقیقت پور تا معلوم شی، کل چه الله تبارک و تعالی آغا رزمان ده اغه منون کی یو طرف تای او نه منون کی بل طرف تای، آیا د دبه سمره لوی افسوس او سمره لوی؟ نو دغه چې دا نه منون کی دی، نو دا خو د قیامت خبره وا، خو په دنیا کې الله تبارک وتعالی وای پیغمبره چې ما د تا سره کمې وادي کړی دی د دې متعلق، یا دې سره مې د یری کمې خبرې کړی دی د عذاب نه، نو یا خو بستا په ژوند باندې پیغمبره تا ته سپکې ښکاره شي. او واقعی دا چې الله تبارک وتعالی په مختلفو عزواتو کې د جنگ بدر نه واخلې تر د فتح د مکې پورې وګورئ څومره غزوات چې شوي دي، الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته وښودل چې الله تبارک وتعالی کمې وعدې د دې سره کړې وي چې تاسو کچرې د دې قرآن او د دې پیغمبر نه خلاف کوئ، نو په داسې مرګ به مړی چې د کفر په حالت کې به د دنیا نه بیا رخصتېږئ. اغه خود الله تبارک وتعالى کوم چې ومنلا وګورغی الله تبارک وتعالى څنګه اعلی درجه والا جوړ کړو، او تر نن تاریخه پوره او تر د قیامت پوره غی پوره د الله تبارک وتعالى د کتاب تلاوت جاری دی. رضی الله عنهم وردوا عنه، الله تی راضی دی، الله نغی رضی، چې الله د نارضا شي نو بیا نور څه کمی دی د انسان دپاره. نو د دې وجې نه بعضې خو به موږ تا ته وښیو، او بعضې به موږ ستا د وفات نه پس چې کمې وعدې دي، نو که نعیدو هم د وعید نه شي نو معنا یرول، او که د وعد نه شي نعیدو هم د وعد نه شي نو مطلب دا چې کمې وعده مې سره کړې ده، نو یا خو وعده چې زما پیغمبر به الله تبارک وتعالی داسې کامیابی له نصیب کی او داغه ملګرو لا، او تاسو به چې کم نه په نقصان او خساره کې وغورځیږئ نو آغا وادا دارنگی یرول آغا چه دا پیغمبر خلاف کوئی نو پا داس حالت که دنیا نه رخصت شی چه دنیا که ستاسو کم سردارای وی او ستاسو کم دبدبی وی اب ختمی شی او دا آخرت عذاب نو یرول ناعدهم یا خود وعید نده یا دا وعد نده او نتوفینک یا با بوز منگتا لروپات پا کتا لرف ایلینا مرجعهم نو منگتا دا وفسید دی ثم اللہ بیا اللہ تعالی چه ده شهیدون پوه ده علا ما یفعلون پا آغا سمانی چه دیه کئی اللہ تبارک و تعالی نده چا حس حالت پت نده آن اللہ تبارک و تعالی تا ده اریو سیس پتا ده نو دی چه سکی نو وفسید چا سکا ده ده منگ ده طولو ده یو یو سکن یو یو سکن ده منگ نوٹ کیگی او اللہ تبارک و تعالی سکا د اچا د طرف نه چکم دی د قیامت پرز دا نشی کې دی چیر زمانه به الله تبارک وتعالى نه خبره ای الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې هغه مونږ پیدا کړیو او دا رنگ زمونږ د دنیا د پاره چې کوم د کامیابی لارې را لېږلې دي هغه کامیابی لارې چې دی اختیار کړي الله تبارک وتعالى به د کامیابی نصیب کی او د ناکامۍ لارې چې چا اختیار کړي دنیا کیوں دا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پٹے دے نشی اور آخرت کے خو سوال نہ پیدا کی گی ایس حالت کے دا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سکھ پٹے دے نشی اللہ تدا ارچا اعمال چکم دے نو دا معلوم دی او دا نوٹ کی گی رس تر رضا سکنٹ سکٹ دا منٹ تر منٹ دا اللہ دی زمنگا ٹول جوان رات لون کی دا قرآن پا خدمت کی نصیب کی ومنہم من یؤمن بہ باز دین آغا سوک دی چی ایمان راوڑی پا دے قرآن مان دے ومنهم من لا يؤمن به او باز د دین هغه څوک دي چې ایمان نه راوړي په دې سره وربک اعلم بالمفسدين او رب ستا پوه دی په فسادیانو باندې وان کذبوک نو که چېرې دروغجن کی تعالی را فقل لي عملي نو وایو تا ما لره زما عمل دی ولکم عملکم او تاسو لره ستاسو عمل یعنی ستاسو لره ستاسو د عمل بدله ما لره زما د عمل بدله انتم بریئون مما اعملوا تاسو بیزار اید آغا سنا چه من کم عمل کو و انا بری امم ما تعملون اوز بیزار اید آغا نا چه تاسو کم عمل کوی و من ام من یستمعون ایلیکا و بازی دینا آغا سوکتی چه غوگی گدی تاتا افا انت تسمع السم آیا تاو رول کولشه کنتا ولو کانو لا یعقلون اگر کدی نفویگی و من ام من ینظر ایلیکا و بازی دینا آغا سوکتی چه گوری تاتا پا ظاهری نظر بانده افا انت تهدی العمیا نو آیا تلار خود لشی رونتا ولو کانو لا یبصرون اگر کدی وینوینی حق لره چې د زړه رون دی ان الله یقینا الله تعالی چې لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلکو باندې شی اند ایسس ولکن الناس لیکن خلق چې انفسهم په خپل ځانونو یظلمون ظلم کوون کړي و یوم یحشرهم پاغرس چې پورته بکری دی لرا کعلم یلبثون گویا ته وای چې درنګې نه دې تیر کړي الا ساعه من النهار مگر یو ګنټه دروازینه یتعارفون بینهم پی جنی به یو بل پخپل مینس کې قد خسر الذين كذبوا تحقیق تاوانیان شو هغه کسان چې دروغ وي بلقاء الله په ملاقات الله تعالی باندې و ما كانوا مهتدين ونودي سملار مندون کې و اما نورینک یا خو به وخی مونږ تا ته بعد الذي بعضې اغا نعدهم چیرو مونږ دی لره او دویمه معنا چې وعدې کوو مونږ د دې سره او نتوفینک یا به بوزو مونږ تا لره یعنی وفات فکو فإلینا مرجعهم نو مونږ سکه د واپسی د دی ثم الله شهید علی ما یفعلون بیا الله تعالی پوه دی شهید معنا گوا شهید معنا پوه علی ما یفعلون په هغه څه باندې چې دی یې کوي. Thank you.